राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 फरवरी 1994 को सायं लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा देखने का एक काम है, बलि राजा को चेता भी दिया, समझ कर दिया, फिर भी भगवान का भरोसा, भगवान पर विश्वास, अपनी सत्यता पर दृढ़ता कितनी विलक्षण रही। गुरु जी का कहना न मानने से साप दे दिया, स्वीकार कर दिया। परंतु भगवान ये भगवान है, ये जो बात जानने से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान पर विश्वास रखें, विपरीत से विपरीत अवस्था आ जाए। इंद्र महाराज बड़ा भारी था, बड़ पद रोज से नीचे भेज दिया पदार्थ में, शतौर में, तो कितने विलक्षण बात है। पर तो मन में कोई भरोसा नहीं, तो भगवान कहते तुम्हारा पैरा लगाऊंगा, मैं एक पैरादार बनूंगा। देख दे भगवान ने उसका सबूत ले लिया, पर अपने आप को दे दिया। भगवान उसका तो सबूत ले लिया और अपने आप को दे दिया, कितनी विलक्षण बात है। ऐसे भगवान पर भरोसा रखने से उसकी सिद्धि होती है। थोड़ा बात मन के विरुद्ध कार्य हो जाए तो भगवान पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। ये आज से ही मिटाना चाहिए। बलि कितना रहा, दृढ़। ब्रह्मा जी ने भी कहा, महाराज ये ठीक नहीं किया आपने, छोटा सा बनकर कहा और के अपने पैरों से ही पैर तीन पग लूंगा मैं। बलि कहा कि आपका जरूर इतना सा गया है, बाबू लाऊंगा कितना करेगा। कह नहीं, ब्राह्मण को तो संतोष है ना, तीन पैर संभव लिया, दो में ही खत्म कर दिया, तीसरा कहाँ रखो। तो बलि कहता है, महाराज जिसका वैभव दो कदम में आ जाए उसका मालिक एक कदम में भी नहीं होगा क्या। मेरे सिर पर रखो। कितनी विलक्षण बात, थोड़ी प्रतिकूलता आ जाए, मन के अनुकूल ना हो तो फिर हम निश्चित हो जाते हैं, ये भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने ये कर दिया। जो भगवान देते नहीं है वो, ये तो भगवान स्वयं दे रहे हैं। देने पर भी विश्वास अटल अपना वैसे ही, तो इससे ये अपना शिक्षा लो, कितनी प्रतिकूलता आवे भगवान पर विश्वास रखो, भगवान ठीक करेंगे। ठीक ही करते हैं, बैठी हुआ है ही नहीं, कोई खाता ही नहीं, करने का कोई अवसर ही नहीं। हम संसार को, वैभव को, धन संपत्ति, वैभव राज्य आदि को महत्व दे देते हैं, ये गलती करते हैं। ये क्या बात है, इसका एक क्षण भंगुर है, क्या बात। भगवान का महत्व है। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाना हमारे, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी भगवान के चरणों का शरण और निशंक और निश्चिंत और निर्भय निशोक हो जाना चाहिए। भय भी न रहे, चिंता भी न रहे, शोक भी न रहे, शंका भी न रहे, कोई चिंता नहीं, भगवान के चरणों में रहे अपने, उसका नाम लें।